มัยพุทธกาลมีเศรษฐีนีคนหนึ่งนะชื่อโสนาชีวิตก็มีความราบรื่นมีความสุขตามภาษาคนมีเงินมีลูกชาย7คนลูกสาว7คนทุกคนก็มีคู่ถึงเวลาก็แยกกันแยกบ้านไปอยู่กันตามภาษาผัวเมียทุกอย่างก็ราบรื่นปกติจนกระทั่งวันหนึ่งสามีของนางโสนางก็เสียชีวิตนางก็อยู่คนเดียวตอนนั้นก็แก่แล้วลูกๆ ก็บอกกับแม่ว่าตอนนี้พ่อก็ไม่อยู่แล้วนะสมบัติที่มีนะเก็บเอาไว้คนเดียวทำไมไม่แบ่งให้ลูกล่ะกลัวว่าลูกจะเลี้ยงไม่ไหวเหรอถึงเก็บเอาไว้นางก็เห็นว่าตัวเองก็แก่แล้วนะใกล้ตายแล้วอาจจะคิดว่าถ้าตายแล้วเดี๋ยวลูกๆ ก็ทะเลาะกันเรื่องสมบัติก็เลยแบ่งให้ซะเลยทั้งหมดที่มีก็แบ่งออกเป็น14ส่วนนะให้ลูกทุกคนเท่าๆกันรวมทั้งที่ดินด้วยพอแบ่งแล้วก็ไปอยู่กับลูกคนโตทีแรกก็ราบรื่นดีแต่ตอนหลังลูกสะใภ้นะก็ไปยุยงนะผัวว่าแม่มาอยู่กับเรานี่มันเป็นภาระทำไมแม่ไม่อยู่กับลูกชายคนอื่นนะตอนหลังลูกสะใภ้นี่ก็ไปพูดกับนางโสนาตรงๆเลยนะว่าทำไมไม่ไปอยู่กับคนอื่นสมบัติก็แบ่งให้เท่ากันไม่ได้แบ่งให้เรามากกว่าคนอื่นแบ่งให้เท่ากันก็ต้องไปอยู่กับที่คนอื่นบ้างหรือไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างนางโสนาก็เลยงั้นไม่อยากมีเรื่องก็เลยไปอยู่กับลูกคนที่สองก็มีปัญหาอย่างเดียวกันนี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเราทำไมต้องให้เรารับภาระในเมื่อสมบัติก็ได้เท่ากันคนนั้นก็ได้เท่ากันคนนี้ก็ได้เท่ากันเราแต่ทำไมต้องให้เรารับภาระนางก็ย้ายไปอีกเนี่ยไปอยู่คนที่สามเหมือนเดิมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ก็มีปัญหาหมดคิดดูนะมีลูก14คนนี่พึ่งไม่ได้สักคนเลยปัญหานี้มันก็ทีแรกก็นึกว่าเป็นปัญหาเฉพาะคนสมัยนี้นะอย่างที่เล่าเมื่อวานแบ่งสมบัติให้ลูกแล้วบอกว่ามีปัญหาเขาไม่อยากดูแลไม่อยากรับภาระเห็นพ่อเห็นแม่เป็นภาระแล้วเจ้าตัวเองก็ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยแบ่งหมดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เล่านะนึกว่าเป็นเฉพาะสมัยนี้นะสมัยพุทธกาลก็เป็นพอแบ่งสมบัติให้เท่ากันแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาก็เกี่ยงว่าทำไมฉันได้เท่ากันแต่ต้องรับภาระนางโสนาก็ไม่อยากต่อล้อต่อเถียงก็เลยคิดว่า ไปไหนไม่ได้ไปบวชดีกว่าคนสมัยก่อนที่เข้าวัดเพราะว่าไม่มีทางไปนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะเข้าวัดนะเพราะว่าไม่มีทางไปไม่ได้เข้าวัดเพราะศรัทธาตอนนั้นก็แก่แล้วนะก็คงไม่คิดนะว่าชีวิตจะต้องมาตกยากแบบนี้ต้องมาบิณฑบาตหาเลี้ยงชีพตอนที่แต่ก่อนนี้ร่ำรวยมีเงินมีทองอยู่สบายมาลำบากเมื่อแก่แต่ว่านางโสนาก็ดีนะคือเมื่อมาบวชแล้วนี่ก็ทั้งที่อายุมากแต่พอมาบวชแล้วก็ถือว่าพรรษาน้อยที่ก่อเข้าที่สุดเลยก็ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่คิดว่าตัวเองนี่เคยรวยมาก่อนไม่คิดว่าตัวเองนี่มีอายุมากภิกษุณีที่อยู่ในวัดนี่ทั้งหมดรวยแล้วแต่อายุน้อยแต่ว่าพรรษามากกว่าเวลานั่งนะนางโสนาก็อยู่ท้ายแถวพระโสนาก็อยู่ท้ายแถวแค่นั้นไม่พอนะก็ต้องทำงานทำการตามที่เขาสั่งเพราะว่าอาวุโสน้อยกว่าย่อมเป็นพระผู้น้อยก็ต้องรับใช้พระที่เป็นพันเตที่มีอาวุโสมากกว่าแล้วก็ต้องทำกิจส่วนรวมเหมือนกันแต่เนื่องจากแก่บางทีก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจประเภทว่าขาดทำวัดบ้างเพราะว่าแก่กิจวัตรก็ขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ถูกลงโทษสมัยก่อนนี่เขาก็เคร่งครัดนะถ้าขาดตกบกพร่องนี่ก็ได้รับโทษนะก็ให้ไปคราวนึงก็ให้ไปต้มน้ำให้ไปต้มน้ำในครัวทำน้ำอุ่นเพราะว่ามันหนาวนะอินเดียหน้าหนาวก็หนาวหลายต้มน้ำอุ่นเอาไว้นางก็ดีนะพระโสนานี่ก็ดีไม่บ่นเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นผู้ที่มีนะความเพียรพอมาบวชแล้วก็เกิดศรัทธานะเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยนะใครเขาจะใช้ทำอะไรก็ไม่ว่าเพราะรู้ว่ามันเป็นวินัยนะอันนี้ก็หาได้ยากเพราะว่าหลายคนพอบวชเมื่อแก่แล้วนะก็เป็นพวกดื้อนะถือเนื้อถือตัวว่ามีอายุมากนะแต่ว่าพระโสนานี่ไม่มีเลยเขาให้ทำอะไรก็ทำระหว่างที่รอน้ำเดือดนะก็เดินจงกรมภาวนาไปด้วยในครัวนี่มันก็เดินจงกรมยากนะไม่มีที่ไม่มีอะไรก็เดินรอบเสาเดินวนรอบเสาแล้วก็พิจารณาร่างกายเรียกว่าอาการ32กายคตาสติเกสาโลมานขาทันตาตาโจเนี่ยนะเหมือนกับที่เราสวดกันนะผมขนฟันหนังเล็บนะพิจารณาไปพิจารณาไปใจก็เป็นสมาธิเดินยังกลมอยู่นะแต่ว่าจิตนี่นิ่งสงบตั้งมั่นแล้วก็เห็นแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์จิตก็หลุดพ้นเลยเป็นพระอรหันต์ในโรงครัวนี่แหละก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะที่เห็นว่านะแม้กระทั่งในโรงครัวแม้กระทั่งกำลังทำงานอยู่นะก็สามารถจะบรรลุธรรมได้และนางโสนาก็เป็นคนที่เรียกว่าฉวยโอกาสนะระหว่างที่อยู่ในครัวนี่ก็ภาวนาไปด้วยไม่ใช่นั่งเฉยๆรอให้น้ำเดือดระหว่างที่รอก็ทำบริกรรมทำกรรมฐานบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลางานเยอะเดี๋ยวนี้ก็พูดกันแต่ที่จริงแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะถ้าหากว่าวางจิตวางใจเป็นก็ภาวนาได้อันนี้ภาวนาถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กลางโรงครัวอันนี้ก็ชี้เห็นว่าเป็นผู้หญิงก็เป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่ว่าอาจจะต้องเป็นคนมีฐานะมีความรู้แม้จะไม่มีความรู้อะไรเลยมาบวชเมื่อแก่ก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้ามาคิดสักหน่อยนะถ้าไม่เจอลูกทรพีนี่คงไม่มีโอกาสบรรลุธรรมนะถ้าเกิดมีลูกที่น่ารักเลี้ยงดูพ่อแม่ก็คงอยู่กับพ่ออยู่กับลูกนั่นแหละคงไม่มาบวชแล้วก็คงไม่มีโอกาสบรรลุธรรมไอ้การที่มาเจอลูกที่ผักสายพ่อแม่ผักสายแม่นี่ถือว่าเป็นกรรมนะถือว่าเป็นเคราะห์แต่ว่ากลับส่งผลดีนะทำให้นางนี่มาบวชเป็นภิกษุณีไม่งั้นก็ไม่มีคงไม่หันหน้าเข้าหาวัดหรอกหรือว่าถึงจะมาวัดก็มาแบบคนทั่วไปมาทำบุญอันนี้เรียกว่าความทุกข์นะผลักไสให้มาเจอธรรมะนั่นต้องขอบคุณนะความทุกข์ต้องขอบคุณลูกนะขอบคุณลูกทรพีนะที่ทำให้แม่ได้มาเจอธรรมะเอ็นอย่าไปเวลาเจอแบบนี้อย่าไปตีอกชกหัวนะโอ้ยทำไมฉันซวยแบบนี้เลี้ยงลูกมาด้วยความรักลูกมาผักใสทำไมชีวิตมาเจอข้อกรรมยามแก่มันอาจจะดีก็ได้นะอาจจะดีก็ได้นะเพราะว่ามีหลายคนนะก็บรรลุธรรมเพราะอย่างนี้แหละเพราะเจอข้อกรรมอย่างแม่ของพระกุมารกับสปะนะอันนี้ก็รวยนะแต่ว่าตอนหลังเบื่อชีวิตครอบครัวผัวก็ไม่ดีด้วยก็มาบวชแล้วปรากฏว่าเกิดท้องขึ้นมานี่พระเทวรัตน์จะให้ศึกนะหาว่าปาราชิกนะเป็นภิกษุณีและท้องแสดงว่าปาราชิกแต่ว่านางก็บอกว่าเปล่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยมาขอให้พระพุทธเจ้าช่วยพระพุทธเจ้าก็เลยให้นางวิสาขาไปดูว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมีไปเสพเมถุนก่อนหรือหลังบวชก็นับวันไปก็เลยรู้ว่าอ๋อมีปฏิสนธิก่อนที่จะมาบวชก็เลยอันนี้ให้บวชต่อแต่พอคลอดมาแล้วเนี่ยก็เลี้ยงไม่ได้นะต้องยกให้คนอื่นก็ยกให้รู้สึกว่าจะยกให้พระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลี้ยงนะแล้วก็ตั้งชื่อว่ากุมารกุมารกับชื่อเดิมมันมีกสปะก็มีกุมารกสปะตอนหลัง พออายุได้แค่12-13เนี่ยนะก็ให้พระกุมารให้กุมารกัสสปะนี่มาบวชนะเพราะมีใจใฝ่ในพระธรรมกุมารกัสสปะพระกุมารกัสสปะบวชนี่ก็ได้เจริญนะเจริญในธรรมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งบิณฑบาตแม่เห็นก็ดีใจนะแม่เห็นก็ดีใจนะเข้ามาจะเข้ามาแตะเนื้อต้องตัวจะเข้ามากอดแต่พูดง่ายๆนะเพราะว่าตั้งแต่คลอดมาไม่เคยเห็นหน้าเลยหรือจะเห็นก็เห็นแบบผ่านๆนะจนกระทั่งวันนี้ได้มาเห็นเต็มตาอยากจะมากอดอยากจะมาแต่เนื้อต้องตัวพระกุมารกัสสปะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วที่จริงก็มีความกตัญญูกับแม่แต่รู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวแม่ก็จะมีความอาลัยก็เลยพูดต่อว่าแม่ว่าท่านมาทำอะไรที่นี่บวชแล้วนี่ก็ยังไม่ปล่อยวางอีกว่าแรงๆแม่นี่เสียใจเลยนะเสียใจถูกลูกนะถูกลูกพูดตัดบทแบบนี้ก็เลยตัดใจเลยนะตัดใจวางลูกแต่ก่อนยังนึกถึงลูกตลอดเวลาตามประสาแม่แต่พอโดนลูกว่าแบบนี้ก็ตัดใจแล้วก็มุ่งหน้าปฏิบัติธรรมปรากฏว่าวันนั้นเองนั่นแหละก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ถ้าไม่โดนลูกว่าไม่โดนลูกตัดบทนี่นะก็คงยังเป็นปุถุชนอยู่เป็นเวลาถูกต่อว่าถูกตำหนินี่มันก็ดีนะมันทำให้ตัดใจได้พอตัดใจแล้วนี่ก็การปฏิบัติธรรมก็ลุดหน้าเลยมีแบบนี้เยอะนะเพื่อว่าเจอทุกเจอคำตำหนิต่อว่าคำแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นของดีแล้วพวกเราเวลาเจอเรื่องแบบนี้นี่ให้รู้ว่าเออมันเป็นของดีนะที่ทำให้เราเจริญในธรรมท่านติสสัทธานี่พระเวียดนามที่เขียนข้อความเนี่ยที่มาติดกรอบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีโคลนก็ไม่มีดอกบัวโคลนเนี่ยมันเกิดจากดอกบัวถ้าไม่มีโคลนนะก็ไม่มีดอกบัวดอกบัวนี่สวยนะแต่ว่าโคลนนี่สกปรกก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีความทุกข์คนเราก็ไม่เติบโตนะโพธิจิตก็ไม่งอกงามนะโพธิจิตนี่คือจิตที่ตรัสรู้ได้หรือว่าจิตที่มีความสามารถในการตรัสรู้นะทุกคนก็มีโพธิจิตอยู่คือความสามารถในการรู้ธรรมตรัสรู้ก็เปรียบเหมือนดอกบัวนะแต่เป็นเมล็ดบัวนะมันยังไม่โตนั่นถ้าเจอความทุกข์เนี่ยเจอความทุกข์ก็ทำให้โพธิจิตมันเบ่งบานขึ้นมาในใจเราก็คือรู้ธรรมไม่มีดอกบัวก็ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการรู้ธรรมการรู้ธรรมได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเพราะเจอทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์นี่จึงเป็นอริยสัจข้อแรกนะเป็นด่านแรกเลยนะอริยสัจ4เนี่ยนะเป็นวิชาเป็นเคล็ดลับที่ทำให้พ้นทุกข์ได้แต่ว่า ต้องเจอทุกข์เป็นด่านแรกก่อนถ้าผ่านได้ถึงค่อยไปเจอไปรู้จักสมุทัยนิโรธมรรคถ้าหากว่าเจอทุกข์แล้วไม่ผ่านนะก็ไอ้เรื่องการพ้นทุกข์นี่ก็ไม่ต้องหวังแล้วเจอทุกข์แล้วนี่ต้องผ่านให้ได้ยังมีคนก็พูดว่าเนี่ยท้อเป็นฐานผ่านเป็นเพชรนะฐานกับเพชรเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะทั้งที่สารรูปและคุณสมบัตินี่มันตรงข้ามกันเลยแต่เป็นพี่น้องกันคือเป็นคาร์บอนทั้งคู่คาร์บอนนี่เป็นธาตุต้นไม้นี่ก็คาร์บอนต้นไม้นี่พอมาเผากลายเป็นถ่านเพชรนี่ก็เป็นคาร์บอนแต่มันเกิดจากแรงอัดสูงนะแรงอัดที่สูงมากจนกระทั่งทำให้มันเปลี่ยนโครงสร้างข้างในถ้าเกิดว่าเจอแรงอัดแล้วไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็เป็นเพชรไม่ได้มีคนก็เทวันเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นจะเป็นฐานก็ได้จะเป็นเพชรก็ได้อยู่ที่ว่าเจอความทุกข์แล้วท้อเจอความร้อนนะไม่ไหวแล้วจอมแพ้นะก็เรียกว่ากลายเป็นฐานไปเลยอันนี้ว่าท้อเป็นฐานฐานเป็นเพชรคือเจอประสักละท้อนี่ก็เป็นฐานเลยนะดำเปราะไม่มีราคาฐานนี่ราคามันถูกมากนะแต่ถ้าผ่านคือผ่านตัวประสักนี่กลายเป็นเพชรเลยอย่างตัวอย่างที่ยกมาสองตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเพชรนะคนที่เจอความทุกข์แล้วก็ไม่มัวตีไม่มัวบ่นตีโพยตีพายนะก็หาทางออกนะแก้ปัญหาไปบางคนเจอความทุกข์แบบนี้ก็เป็นบ้าเลยนะเจอลูกทิ้งแบบนี้ก็บ้าหรือว่าฆ่าตัวตายไม่มีใครเลี้ยงฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงนะอยู่ได้ไม่ว่าแก่แค่ไหนเราก็สามารถจะอยู่ได้เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถมีตนเป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ว่าต้องไปฝากความหวังไว้กับลูกไปฝากความหวังไว้กับผัวไว้กับใครต่อใครลูกไม่เอาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวเป็นที่พึ่งได้อันนี้พุทธเจ้านะก็สอนไว้นะตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนอีกที่หนึ่งท่านสอนคล้ายๆกันนะท่านสอนคล้ายๆกันบอกว่าจงทำตนให้เป็นเกาะทำตนเป็นที่พึ่งทำตนให้เป็นเกาะทำตนเป็นที่พึ่งหมายความว่ายังไงท่านก็อธิบายว่าก็มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งนะพึ่งตนก็คือพึ่งธรรมนั่นแหละเกาะนี่นะเป็นเครื่องหมายหมายถึงสิ่งที่ทำให้อยู่รอดได้ถ้าอยู่ในทะเลนี่ไม่มีเกาะให้พึ่งพาอาศัยก็ตายจมน้ำตายเวลาลอยคอยในทะเลนี่ก็ถ้าเจอเกาะเมื่อไหร่ก็โชคดีแล้วรอดตายแล้วคนเราเนี่ยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งก็คือว่ามีธรรมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าพูดภาษิตนี้ก็เพราะว่าพระอานนท์นะมาทูลว่าพระสารีบุตรได้ปรินิพพานแล้วคนก็เสียใจกันมากนะโอ้ยพระอัครสาวกนะปรินิพพานแล้วเสียใจกันมากหรือเสียขวัญก็ได้นะบางคนก็ร้องห่มร้องไห้อย่างพระจุนทะเนี่ยซึ่งเป็นน้องพระ สารีบุตรนะก็ร้องไห้นะพุทธเจ้าก็ถามว่าจุนทะสารีบุตรไปนี่เอาศีลไปหรือเปล่าเปล่าข้าพระองค์สารีบุตรไปนี่เอาสมาธิไปด้วยหรือเปล่าเปล่าเอาสมาธิปัญญาไปด้วยหรือเปล่าก็เปล่าศีลสมาธิปัญญาหรือธรรมะก็ยังอยู่ครบแล้วจะเสียใจจะร้องไห้ไปทำไมคือถ้าเอาใจไปฝากไว้กับพระสารีบุตรก็ต้องเสียใจแต่ถ้าเอาใจไปฝากไว้ธรรมะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะก็จะอยู่รอดปลอดภัยพระสารีบุตรก็ไปนะตามธรรมชาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าเนี่ยเอาจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งก็มันก็ตรัสว่าเนี่ยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะก็คือเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ต้องเอาตนเป็นที่พึ่งเอาตนเป็นที่พึ่งแปลว่าอะไรคือเอาธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วพระองค์ก็อธิบายว่าเอาธรรมะเป็นที่พึ่งก็คือว่านะมีสติรู้กายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็คือเจริญสติปัฏฐานนั่นเองนะการเจริญสติเนี่ยคือการทำให้มีที่พึ่งก็คือธรรมะเป็นที่พึ่งทำให้มีตนเป็นที่พึ่งคือถ้าไม่ได้เจริญสตินะก็ยังมีตนเป็นที่พึ่งไม่ได้ยังมีตนเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ถ้ามีสตินะคือรู้กายรู้ใจของเจ้าของรู้แล้วเนี่ยนะไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำอย่างที่พูดเมื่อวานถ้าไม่มีสติไม่รู้ตัวนี่ให้ความโกรธความเศร้าเสียใจความโลภมันก็เล่นงานทำให้เสียผู้เสียคนได้ทำให้ไปทำให้ทำร้ายคนอื่นได้ทำให้นิสัยเปลี่ยนได้ไม่ใช่เราเท่านั้นที่เปลี่ยนนิสัยให้ความโกรธความเศร้าเสียใจความอิจฉานี่ก็เปลี่ยนนิสัยคนได้มันทำให้กลายเป็นคนละคนเลยพอโกรธไปแล้วนี่ก็อาจจะฆ่าคนได้แม้กระทั่งคนใกล้ชิดเนี่ยกลายเป็นปีศาจกลายเป็นมารนี่เราเปลี่ยนนิสัยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่ามารหรือกิเลสมันได้ช่องเมื่อไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวก็เปิดช่องให้มันเข้ามาครอบงำย่ำยีจิตเปลี่ยนจิตให้กายของมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจไปหรือว่ากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็เลยย่ำแย่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานมีสติมีความรู้ตัวรู้เท่าทันอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันเวทนาเวทนามันจะเกิดยังไงกายมันจะทุกข์ยังไงกายมันจะปวดยังไงใจไม่ปวดด้วยใจไม่ทุกข์ด้วยนะเวทนาสุขเวทนาเกิดขึ้นนะก็ใจก็ไม่เคลิบเคลิ้มหลงไหลพระพุทธเจ้าเรียกว่าเสวยเวทนาโดยไม่พัวพันนะเสวยสุขเวทนาเสวยทุกขเวทนาโดยใจไม่พัวพันคือเสวยก็จริงนะแต่ว่าไม่ยึดติดนะหรือว่าเสวยแบบวางเฉยเจอของอร่อยนะอันนี้เป็นสุขเวทนาก็กินด้วยใจที่วางเฉยก็รู้ว่ามันอร่อยนะแต่ว่าใจไม่ยึดติดใจไม่ผัวพันนะเจอความเจ็บความป่วยขึ้นก็เสวยทุกขเวทนาแต่ว่าใจไม่ยึดติดนะใจไม่ผัวพันนะวางเฉยได้เจอเวทนาไม่ว่าสุขหรือทุกข์ใจก็วางเฉยอันนี้เพราะมีสติรู้เวทนาไม่ยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็ทำให้ไม่ถูกเวทนาบีบคั้นไม่ถูกเวทนา ย่ำยีถ้าเป็นทุกขเวทนานะแต่ถ้าเป็นสุขเวทนาก็ไม่เคลิบเคลิ้มหลงไหลตกเป็นทาสของสุขเวทนาคนทุกวันนี้เป็นทาสของสุขเวทนามากทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขเวทนามาผิดศีลนะลักขโมยหรือว่าไปกระทำชำเราก็เพราะอยากจะได้สุขเวทนาซึ่งชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าเป็นทาสมันซะแล้วนะก็อาจจะทำวิบากกรรมเป็นผลเสียไปตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นอิสระจากเวทนาได้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะจิตใจก็ผ่องใสปลอดโปร่งเหมือนดอกบัวนะมีน้ำมาน้ำตกลงมาสัมผัสก็ไม่แปดเปื้อนดอกบัวก็ใสนะขาวหรือว่าสวยเสมอนะไม่มีอะไรจะมาทำให้แปดเปื้อนได้ก็เหมือนจิตเรานะถ้าจิตเรามีสติแล้วเกิดปัญญาช่วยรักษาแล้วเนี่ยนะก็จะผ่องแผ้วบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งเพราะอะไรเพราะมีธรรมเป็นที่พึ่งนั่นเองเอาละก็พูดกันเท่านี้เช้านี้เตรียมลาศีล